तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे, तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे, ये तो कह दो एक बार। ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर।